ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารต้นเดือนก็จะเป็นช่วงของจิตวิเวกในภาคธรรมะของครูบาอาจารย์ในวันนี้ก็ขอนำเสนอธรรมเทศนาโดยพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในหัวข้อของการปฏิบัติสมาธิภาวนาในธรรมเทศนาเรื่องดวงตาเห็นธรรมและพระสูตรประกอบเรื่องราวเกี่ยวกับการบรรลุธรรมของภิกษุปัญจวัคคีย์และยะสากุลบุตรขอเชิญรับฟัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดานี่คือสรุปคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนในป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งท่านพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุมรรคผลแล้วกล่าวขึ้นว่ายังกินกิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาผู้ปฏิบัติต้องเห็นชัดด้วยตัวเองในเรื่องนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมดับไปมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางแตกสลายไปในที่สุดเรียกว่าเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่คาดคะเนเอาแต่จิตไปรู้ชัดรู้ตัวตนของเราชัดขึ้นว่าตัวที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นตัวของเราก็จริงแต่ว่าในที่สุดก็ไม่เป็นของเราคือบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบอกว่าให้หยุดมันก็ไม่หยุดบอกว่าให้ยืนมันก็ไม่ยืนให้มีอายุเท่านี้ปีเท่านั้นปีมันก็ไม่เป็นไปตามมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันมีขาเก็บขามีแขนเก็บแขนมีตัวเก็บตัวมีนั่นมีนี่เก็บหมดเป็นทุกข์หมดให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวของเราเนี่ยสำคัญที่สุดพิจารณาให้เป็นธรรมะก็ได้พิจารณาให้เป็นโลกก็ได้พิจารณาให้เป็นโลกก็คือความรักความใคร่ความยินดีพอใจก็เกิดขึ้นจากรูปกายนี่แหละพิจารณาให้เป็นธรรมก็เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปเราภาวนาเราก็อยากเห็นอย่างนี้แหละอยากเห็นว่ามันตั้งขึ้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับสลายไปเห็นชัดด้วยใจของเราเห็นจริงเห็นประจักษ์เห็นแจ้งเห็นสว่างสวัยขึ้นมาในใจของเราไม่เข้าไปหลงยึดหลงถืออีกเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนถ้าใครยังอยากมาเกิดอยู่ก็แสดงว่าผู้นั้นยังไม่เข้าใจธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมานี่ถ้าถึงที่แล้วมันไม่อยากมาเกิดในวัฏฏะอันนี้หรอกมันลำบากมันทุกข์มันยากมันมีอุปสรรคมากมายมีลูกทุกข์เพราะลูกมีหลานทุกข์เพราะหลานมีบ้านมีเรือนทุกเพราะบ้านเพราะเรือนไม่มีบ้านไม่มีเรือนก็ทุกข์อีกทุกเพราะไม่มีบ้านมีเรือนเนี่ยมาเกิดมนุษย์มันเจอปัญหาต่างๆมีเงินมีมากก็ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนกลัวเขาจะยึดจะนั่นเอามีน้อยก็ไม่พอใช้หาเช้ากินค่ำว่าอีกลำบากท่านจึงให้พิจารณาเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนี้ก็เกิดมาแล้ว เวียนตายเวียนเกิดอยู่นับภพนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนแล้วเพราะไม่เห็นธรรมนั่นเองเพราะเราไม่เห็นธรรมเราถึงไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเห็นธรรมแล้วเราก็ปล่อยวางได้ไม่อยากมาเกิดอีกอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่เป็นเรื่องสูงนะสูงเท่าไหร่ก็คือตัวเรานี่แหละมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละสูงอยู่เป็นหลักธรรมคำสอนที่สูงอยู่ให้พิจารณาบ่อยๆว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรหวังอะไรต้องการอะไรจึงมาเกิดต้องการพ้นทุกข์กันทั้งนั้นแหละอย่างนี้จะกองทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะไม่ได้พบนักปราชญ์บัณฑิตไม่ได้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดิ้นรนไปตามสภาพดีบ้างชั่วบ้างไปตามเรื่องก็หมุนในวัฏสงสารอันนี้แหละเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายนี่แหละนับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนนี่ก็เพราะว่าเราไม่รู้ธรรมของพุทธเจ้าถ้าเรารู้ธรรมคำสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาในใจเราเรามีที่พึ่งอันถาวรมีที่พึ่งอันแน่นอนเราไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏนี่หรอกอยากหาความสงบอยากหาความบริสุทธิ์เพิ่มเติมจนบริสุทธิ์แท้บริสุทธิ์จริงจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ในโลกอันนี้รู้แจ้งชัดในตัวตนของเราเห็นชัดหมดว่ากายนี้ประกอบส่วนด้วยธาตุทั้งสี่ไม่นานก็แตกสลายไปท่านว่าอจิรังวัตยังกายอยู่ปัทวิงอธิเสสติสุตโตอเปตวิญญาโนดีละถังวะกะลิงกะหลังคนเราถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วก็กิ้งโคโลอยู่ไม่มีอะไรอจิรังวัตยังกายอยู่กายของเรานี้ไม่ยังยืนหนอปัทวิงอธิเสสติเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็นอนทับแผ่นดินเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างคนตายในวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววิญญาณคือความรู้สึกมันออกจากร่างนี้ไปแล้วพอเราตายปั๊บมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเห็นทุกคนถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ตายหมดวิญญาณก็ไปถือภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าเราพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์เราก็ไม่ไปสู่ภพไหนภูมิไหนอีกถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไปสู่พรหมโลกสุทาวาสถ้าเป็นพระสกิทาคามีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่พรหมโลกสุทาวาสเป็นพระโสดาบันก็ไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้แล้วแต่บุญกุศลแต่ว่าพวกนี้เวียนว่ายตายเกิดน้อยลงอย่างอนาคามีก็ไม่ลงมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกส่วนพระสกิทาคามีพระโสดาบันยังต้องมาเกิดในภูมิมนุษย์อีกแต่ไม่ไปนรกทำไมถึงไม่ไปก็เพราะว่าได้บรรลุมรรคผลแล้วปิดอบายภูมิแล้วอบายภูมิคือสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิรัจฉานเราไม่ไปสู่ภูมิอันต่ำนั้นเราไม่ไปถ้าเราได้โสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เพื่อหนีโลกนั่นแหละหนีการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละทุกปันไหนก็อดทุกปันไหนก็ทนนั่งดูลมหายใจ ป่านนี้แหละต่อสู้อดทนกว่าจะได้ภาวนากว่าจะทำเป็นกว่าจะมีธรรมะขึ้นมาในใจให้คิดดูพระพุทธเจ้าของเราสิพระพุทธเจ้าน่ะบำเพ็ญทุกขละกิริยาอยู่ต่อเวลาตั้ง6ปีแล้วน่ะกว่าวันจะได้ตรัสรู้ก็นั่งดึก18นาฬิกาจนถึงรุ่งเช้าจึงได้รู้บรรลุน่ะก่อนอรุณขึ้นพออรุณขึ้นจิตของพระองค์ก็บริสุทธิ์ลองคิดดูสิพระองค์นั่งติดต่อกันนานขนาดไหนนั่งบำเพ็ญความเพียรก่อนได้ตรัสรู้ก็เคยเห็นไหมพระพุทธรูปหรือว่ารูปพระโพธิสัตว์ที่มีท้องโบน่ะจับหลังถูกท้องจับท้องถูกหลังคือกระดูกสันหลังโอ้ยทนทุกข์ทรมานมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำเหมือนกันที่ทรมานมากๆไม่ใช่ทางตรัสรู้พระองค์ก็หยุดหยุดก็สมานร่างกายให้ดีเสวยพระกยาหารที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นได้วันดีคืนดีก็บรรเพ็ญเดือนวิสาขะเข้านั่งใต้ต้นโพเริ่มนั่งแต่หัวค่ำก็ได้บรรลุเลยเราปฏิบัติก็เหมือนกันผู้รู้ย่อมรู้เฉพาะตนใจเราสบายไหมล่ะถ้าใจเราสบายนั่นถูกต้องแล้วเราได้แล้วเราภาวนาเป็นแล้วตัวขับมาก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ต้องกราบไหว้สักการะพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งบางทีก็เปิดเทปฟังเทปหมดเราก็หยุดทำทุกวันทุกวันอย่าขาดอย่าทิ้งให้ทำทุกวันให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นชัดขึ้นในใจเราแหละเราสบายแค่ไหนเราก็จะเห็นไม่ต้องถามผู้อื่นหรอกเราเห็นเห็นว่าใจเราสบายเห็นว่าใจเราเข้าสมาธิได้ง่ายจิตเรารวมจิตเราสบายจิตเราเป็นสุขจิตเราสงบนี่ก็เห็นชัดในตัวตนของเราเห็นลมของเรานี่แหละชัดเจนขึ้นให้ปฏิบัติอย่าได้ขาดคนจะเห็นธรรมได้มันต้องเป็นคนตั้งใจเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถ้าไม่เห็นชัดมันไม่เกิดหรอกสิ่งเหล่านี้นะมันต้องเห็นชัดด้วยการปฏิบัติจะไปท่องได้ว่าได้ไปหมดตอบปัญหาได้หมดแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในตัวเรามันก็จะได้ประโยชน์อะไรท่องหนังสือได้หมดอ่านได้หมดเข้าใจได้หมดแต่ว่าทำไม่เป็นหรือไม่ได้ทำมันก็ไม่เห็นชัดไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทางพ้นทุกข์ถ้าเราทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในตัวเราแม้เป็นพระโสดาบันก็ถือว่าโชคดีของเราแล้วเรามีโชคแล้วชาตินี้ภพนี้ท่องได้อ่านได้เข้าใจได้แต่ว่าทำไม่เป็นมันก็มีประโยชน์น้อยนิดเดียวคือดำรงทำวินัยไว้หรือคำสอนของพุทธเจ้าไว้เท่านั้นเองแต่มันไม่เกิดในใจของเราเราต้องทำให้มันเกิดในใจของเราเราทำอะไรอยู่สติเห็นลมของเราก็ต้องมีอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่หรือปฏิบัติธรรมอยู่เราก็เห็นลมหายใจของเราอยู่เรื่อยๆบางทีเราไม่ได้กำหนดหรอกแต่มันเห็นขึ้นมาเลยนั่นเราได้แล้วที่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะมันได้แล้วมันภาวนาเป็นแล้วเพียงแต่เรากำหนดใจนิดเดียวมันก็เห็นแล้ว เห็นว่าความสงบเกิดขึ้นอ่ะเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันสงบให้เห็นพอกำหนดปั๊บเห็นลมหายใจปั๊บใจเย็นวาบลงไปเลยสบายเป็นสุขเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ได้มันต้องอย่าทิ้งให้ทำอยู่เรื่อยๆมันถึงจะเห็นธรรมเห็นอยู่เรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆกระทบอารมณ์น้อยใหญ่มันก็อยู่ได้มันไม่ดิ้นรนมันไม่กระสับกระส่ายมันไม่ทุกข์เราคอยดูเวลาเราอยู่เฉยๆน่ะไม่ได้ทำอะไรน่ะใจเราจะเห็นลมวับทันทีเลยหรือบางทีทำงานอยู่ใจเราก็เห็นอีกเห็นความสงบวับขึ้นมาเลยใจเย็นใจสบายนั่นที่ว่าทำเป็นแล้วก็ต้องทำให้บ่อยๆเราทำหน้าที่การงานอยู่เวลาว่างมันต้องมีเวลาไม่ทำอะไรก็จะมีอยู่เราลองกำหนดดูปั๊บเราก็เห็นลมปั๊บทันทีจิตของเราก็วางวับลงไปเลยพอวางวับลงไปใจเราสบายเย็นในหัวใจจิตใจเบิกบานนั่นแหละอันนี้เรียกว่าทำถูกทำเป็นถ้าทำไม่ถูกทำไม่เป็นนี่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้มันไม่เห็นมันไม่เห็นชัดพอไม่รู้เราต้องทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในตัวเราฟังเทศก็ฟังไปเป็นการอบรมสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจในวิธีปฏิบัติตอนนั้นแหละส่วนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเป็นเรื่องของเรามันอยู่ที่ตัวเรามันสำคัญอยู่ที่เราเราฝึกหัดเหมือนนักมวยนี่เขาต่อยกระสอบทรายกระสอบแกบเตะต่อยอย่างนั้นอย่างนี้ฝึกทุกวันทุกวันตอนเช้ามาวิ่งวิ่งออกกำลังเหงื่อไหลคายย้อยนั่นแหละเวลาต่อสู้เขาก็ต่อสู้เวลาเขาชกจริงๆเขาสู้เด็ดเลยตายเป็นตายยังเป็นยังนั่นเขาก็ได้ชัยชนะเราก็เหมือนกันต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆทำให้มันเป็นอยู่เรื่อยๆต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นทำงั้นคนนี้ทำงี้ยุ่งมากคารวาสคับแคบแน่ว่าไปอีกขับแคบว่าไงมันยุ่งมันมีภาระเราก็ต้องมีสติคอยเห็นความรู้สึกของตนเองว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เราโกรธไหมเราโมโหไหมเราพอใจไหมหรือเราไม่พอใจเราต้องรู้เราคอยกำกับใจของเราให้อยู่กับลมอย่าไปเอาเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจอย่าไปยุ่งเราอย่าไปว่าเขาอย่าไปตำหนิติเตียนเขาให้คอยเฝ้าดูใจของเราว่าใจของเราสงบไหมใจของเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นไหมใจของเรามีอารมณ์เดียวไหมอันนี้เราต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดสังเกตตัวเราอยู่เรื่อยตัวเราก็คือลมหายใจเนี่ยคอยดูอยู่เรื่อยเราก็จะได้สิ่งซึ่งเรียกว่าความสุขความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ว่าไปอีกแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดอะไรไม่ทำอะไรมายึดมั่นเขาเอาน้ำร้อนมาลวกก็มายึดมั่นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่แล้วคำว่ามายึดมั่นถือมั่นคือไม่สำคัญผิดว่า เป็นตัวเราของเราจริงๆในปัญหาต่างๆก็ตามในเรื่องธรรมดาก็ตามเราปล่อยวางได้เราทำใจของเราให้สบายได้เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดขึ้นก็เกิดแต่เราก็สามารถทำใจของเราให้เย็นได้สบายได้นั่นเรียกว่าไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นสกายะทิฏฐิความเห็นกายนี่เนี่ยสกายะทิฏฐิคือเห็นกายว่าตัวเราของเราแต่ผู้ปฏิบัติแล้วไม่ได้เห็นอย่างนั้นมานี่เห็นว่าเราอาศัยมันเฉยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราจริงๆเราอาศัยมันสร้างความดีอาศัยมันทำความชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอาศัยมันอาศัยกายนี่แหละอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละเราอาศัยมันทำความดีอาศัยมันทำความชั่วชั่วก็ไปสู่นรกดีก็ไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ร่ำรวยมีเงินมีทองไม่อดไม่อยากไม่ลำบากกายลำบากใจจิตใจก็เป็นสุขพอเป็นพระอริยบุคคลแล้วใจก็เป็นสุขใจสบายใจเยือกเย็นนั่นให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างที่อธิบายมานี่คือกระทบอารมณ์แล้วเราอย่าไปยึดที่เขาเราต้องมาดูที่เราเราสามารถรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้ไหมถ้าเราสามารถรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งได้นานถูกแล้วทำใจได้สบายได้ในเหตุการณ์ต่างๆถ้าทำอย่างนั้นถูกทำให้มันได้ทำให้มันถูกอย่างนี้แหละกระทบอารมณ์อะไรก็ตามเราอย่าให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นเราดูเข้าไปที่ลมลมไม่มีราคะลมไม่มีโทสะลมไม่มีโมหะตั้งสติเฝ้าดูลมพอเราเฝ้าดูเราก็จะเห็นใจของเราสงบเย็นลงไปเลยเรื่องทั้งหลายน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องวุ่นวี่วุ่นวายมากกับดับลงพร้อมกับจิตของเราจิตเราสงบลงไปปัญหาต่างๆก็ถอยออกถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันก็ต้องยุ่งเหยิงเลยสิมันก็ต้องมีปัญหามากเลยกว่าจะจบเรื่องมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วบัดนี้เรื่องใหญ่แล้วพยายามปฏิบัติให้มันได้อย่าให้เสียเวลาเฉยๆให้มันเห็นอาจเห็นธรรมจะเห็นความสบายเกิดขึ้นภายในใจของเราถึงแม้จะไม่รู้นั่นเห็นนี่อย่างมากมายมีหูทิพตาทิพรู้วาระจิตของคนหรือได้อภิญญาหกได้ปฏิสัมภิทาสี่อะไรพวกนี้เราไม่ได้หมดทุกอย่างก็ตามขอให้เรารู้ว่าใจเราสงบหรือไม่สงบเท่านี้ก็ยังดีอยู่ชื่อว่าได้แล้วเหมือนกันถ้าเรามีบุญวาสนาบารมีที่สั่งสมมามากในอดีตเราบรรลุสูงขึ้นเราก็จะเห็นชัดด้วยตัวของเราเองว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายรู้จิตของคนรู้อะไรต่ออะไรมีหูทิพตาทิพอะไรพวกนี้เหล่านี้แตกฉานในอัตในธรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ได้สั่งสมมานานหรือทำถูกต้องดีงามฌานมันสูงบุญมันสูงมรรคผลมันสูงขึ้นมันก็ย่อมรู้ย่อมเห็นนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถึงไม่รู้ไม่เห็นก็ให้เห็นลมหายใจของเราก็ยังดีเนี่ยว่ามันอย่างนี้แหละไม่เห็นไม่มีหูทิพตาทิพไม่รู้อะไรจิตคนไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆก็ตามขออย่างเดียวขอให้เรารู้ใจของเรา นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะได้หูทิพย์ตาทิพย์หรือรู้อะไรต่างๆนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็อย่าไปเชื่อโอ้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เราจะเพิ่งไปเชื่อพอมันยังไม่ละเอียดอย่าเพิ่งไปเชื่อเสียงมากระซิบข้างหูอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเราก็ทำไปแบบแล้วก็เป็นบ้าเลยโดดสะพานสิโดดสะพานสิเนี่ยเราก็ไปโดดสะพานตายเลยเราอย่าไปเชื่อพอมันยังไม่บริสุทธิ์แท้พอมันยังไม่ละเอียดขอให้รู้ใจของเราว่าเห็นลมหายใจเข้าออกเท่าเนี้ยประเสริฐแล้วเราสามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายใจตายไปแล้วเราก็สบายใจอีกถ้ากิเลสมันยังมีเหลืออยู่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ไม่เกิดเกิดชาติเนี่ยทุกคนเกิดมาต้องตายหมดเหลือไว้ไม่มีแต่ว่าช้าหรือเร็วอันนี้สำคัญช้าหรือเร็วตายช้าหรือตายเร็วอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าตายแน่ตายแน่ทุกคนอันนี้ไม่ใช่สาปแช่งนะพูดความจริงตายทุกคนแม้แต่ผู้เทศอยู่นี่ก็เหมือนกันวันหนึ่งข้างหน้าก็ไม่แน่นอนไม่รู้วันไหนอยากจะอยู่เท่านั้นเท่านี้ว่าไปตามภาษาโลกแต่ความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็รู้ไม่ได้เราเกิดมาแต่ละคนไม่ใช่เกิดมาเพื่อตายเล่นเกิดมาเพื่อความดีเกิดมาเพื่อมรรคผลนิพพานเกิดมาเพื่อจะได้สร้างสมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ใจของเราให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยยิ่งดีใหญ่ประเสริฐแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละให้ทำให้ปฏิบัติอย่าคิดว่าเราจะมีอายุอยู่เป็นหมื่นปีแสนปีมันไม่มีหรอกมันมีแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่มีอายุ100ปีเท่านั้นเองดูแต่เมืองราชคฤห์เป็นยังไงแต่ก่อนคนหนาแน่นเต็มไปหมดมีบ้านเรือนของคนเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มันมีอะไรล่ะมันเป็นป่าร้างเฉยๆมีแต่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้ายอดภูเขาคิดจะกูดเท่านั้นเองพระองค์ก็เคยประทับนอนประทับนั่งอยู่ภูเขาคิดจะกูดภูเขาหัวนกแรงดูสิประชาชนลื่นเลิงบันเทิงใจบนเขาคิดจะกูดอยู่ข้างล่างก็มีแต่ประชาชนเต็มไปหมดเราไปทุกวันนี้มันมีไหมอย่างนั้นน่ะมันมีไหมมันไม่มีมันมีแต่ป่าไม้ต้นหูลิงน่ะเต็มไปหมดเลยภูเขาก็ไม่มีคนอยู่แล้วนี่มีแต่คนที่มาหามคนขึ้นไปดูพระคันธกุฎีท่านเองนั่นแหละมันไม่มีบ้านมีเรือนแล้วมันเลิกล้างไปหมดโน่นมันไปอยู่เมืองปัตนาโน่นคนเหล่านี้ก็ตายหมดไม่เหลือบ้านเรือนก็ผุพังไปตามกาลเวลาเป็นป่าเป็นดงไปเลยแต่ไม่ใช่ดงใหญ่มันเป็นป่าหูลิงนี่เราไปเห็นแล้วเราจะสลดใจว่าโอ้แต่ก่อนคนมาอยู่ที่นี่มากมายเป็นเมืองที่มีมหาอำนาจมีกษัตริย์ผู้มีบุญปกครองแต่ว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรมันมีแต่ป่าเราไปดูก็ไปดูรอยเก่าความเป็นอยู่เก่าจึงเห็นชัดได้ว่าเห็นยิงแก้งประจักษ์ว่าคนเราเกิดมาตายหมดทุกคนคนไม่ตายไม่มีเราจะรีรออยู่ไม่ได้เราจะว่าโอ้ยเราแก่ขึ้นเถอะแก่กว่าน ค่อยมาปฏิบัติธรรมตอนนี้มันยังหนุ่มยังสาวอยู่ทำอะไรทำธุระหน้าที่ก่อนบางคนก็คิดว่าโอ้ยเรายังไม่ควรไปหรอกตอนนี้นะธุระของเรามันยังเยอะอยู่เสร็จธุระแล้วก็จะไปตายก่อนไม่มีโอกาสได้ไปหรอกคิดว่าเราจะไม่ตายดิ้นรนผลควายอันนั้นมันดีแล้วการทำมาหากินเนี่ยมันทำได้ดีเท่าไหร่ยิ่งดีอันนั้นแต่ว่าเราอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายเราจะตายอยู่เราต้องรีบทำความดีให้ได้เราต้องทำเราต้องปฏิบัติเราต้องสั่งสมเนืองๆอาจารย์มหาไพบูลย์ก็ว่าต้องปฏิบัติและสั่งสมเนืองๆสั่งสมเนืองๆสั่งสมบ่อยๆสั่งสมอยู่เรื่อยทำอยู่เรื่อยมันก็ดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นมันก็เห็นอาจเห็นธรรมอ่ะเนี่ยไม่เห็นอะไรหรอกเห็นอาจเห็นธรรมเหมือนพันจวัคคีย์ทั้งห้าแต่ก่อนก็โอ้ยขนาดปฏิบัติทุกขกิริยายังไม่บรรลุตอนนี้กินข้าวกินปลาอาหารแล้วจะบรรลุได้ยังไงเราอย่าต้อนรับนะอย่าทำอะไรอย่าไปรับบาตรรับกีวรมาถึงแล้วก็แล้วไปอยากนั่งก็นั่งไม่อยากนั่งก็เฉยแต่ปรากฏว่าพอพระพุทธเจ้ามาใกล้ๆแล้วต่างคนต่างก็ลืมสัญญาเก่าหมดทุกคนสัญญาที่ให้แก่กันไว้เริ่มคนหนึ่งก็รับบาตรคนหนึ่งก็รับกีวรคนหนึ่งก็รับนั่นรับนี่ล้างเท้าล้างพระบาตรให้จัดที่นั่งที่อะไรให้อย่างดีบ่ะนั่นพอพระพุทธเจ้าจะเทศให้ฟังก็โอ้ยไม่ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเราได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นพวกท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมเราเคยพูดไว้ก่อนไหมแต่ก่อนเราเคยพูดไหมอานิสงส์ความที่ไม่เคยโกหกเห็นชัดเลยบัดโอ้จริงไม่เคยพูดเลยแต่ก่อนแต่คราวนี้พูดก็คงจะเป็นจริงพอตั้งใจฟังธรรมผลที่สุดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั่นปรากฏชัดแก่จิตของพระอัญญาโกณฑัญญะเลยสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดานั่นดวงตาเห็นธรรมแล้วอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยพุทธเจ้าตัดขึ้นเลยอัญญาสีวัตโพโกณฑัญโยโกณฑัญญะรู้แล้วล่ะหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอก็เลยเป็นชื่อของพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นชื่อเดิมท่านว่าโกณฑัญญะเลยได้ชื่อเพิ่มขึ้นอีกว่าอัญญาโกณฑัญญะเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั่นเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าเทศดาเวมีภิกขเวอันตาปปชิเตนนาเสวิตวาโยจายังกามาสุขลิกานุโยโคทุกโขอนาริโยนัตสนิโตพระพุทธเจ้าตรัสทางสองอย่างดเวมีภิกขเวทางสองอย่างไม่ควรเข้าไปคล้องแวะกามาสุขลิกานุโยกประพฤติย่อหย่อนอัตตกิลมาฐานุโยกประพฤติอย่างเคร่งเครียดเคร่งคัดหรือว่าทรมานอย่างเต็มที่จนมีตะหนังหุ้มกระดูกอันนั้นก็อย่าไปทำให้ดำเนินมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเกียรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนั่นเท่านี้แหละปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุมรรคผลตามๆกันไปจนได้เป็นพระอรหันต์หมดทุกองค์นะเวมีภิกขเวอันตาทาง2อย่างอย่าเข้าไปใกล้เข้าไปยุ่งไม่เป็นทางพ้นทุกข์แต่มัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8นี่คือทางพ้นทุกข์ให้ปฏิบัติตามนี้ให้ทำตามนี้ให้เอาอันนี้เป็นเรื่องเป็นเครื่องอยู่ สัมมาทิฏฐิเห็นว่าโอ้เรามีเกิดแก่เก็บตายเรามีความทุกข์กายเรามีความทุกข์ใจให้เห็นชัดในตัวของเราสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริออกจากกามดำริไม่พยาบาทดำริไม่เบียดเบียนนั่นนี่เป็นปัญญาให้เห็นชัดลงไปเจรจาชอบเป็นยังไงพูดชอบพูดถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกต้องตามสนองของธรรมไม่โกหกหลอกลวงนั่นเรื่อยไปจนถึงสัมมาสมาธิให้เอาธรรมะเหล่านี้เข้ามาปกครองใจของเราให้เราทำตามนี้ตามคำสอนที่พระองค์ทรงสอนนี่เช่นสัมมาสมาธิอย่างนี้เราก็มีสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนั่นให้ได้สมาธิขึ้นมาถ้าเราได้สมาธิไปพิจารณามันก็เห็นชัดถ้าไม่มีสมาธิไปพิจารณามันก็ไม่เห็นชัดพิจารณายังไงมันก็ไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นอัตภาพตัวตนว่าเกิดมาแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ท่านสอนไว้แต่ก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นเพราะสมาธิของเราไม่ดีพอเราต้องฝึกต้องมีสติคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราฝึกอยู่เรื่อยๆทำอยู่เรื่อยๆยืนอยู่ทำก็ได้นั่งอยู่ทำก็ได้นอนอยู่ทำก็ได้เราทำอยู่เรื่อยๆเราก็จะเห็นชัดในธรรมของพุทธเจ้าทุกอย่างทั้งเป็นรูปธรรมนามธรรมก็จะเห็นชัดหมดนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางดับสลายไปในที่สุดให้รู้เท่ารู้ทันอย่างนี้ก็ให้พิจารณาดูให้ดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไหมสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับไปเป็นธรรมดาไหมเราเห็นชัดไหมเรื่องนี้ถ้าเราเห็นตัวตนของเราเป็นอย่างนั้นเห็นวัตถุภายนอกก็เป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าเราเห็นอริยสัจธรรมเราเห็นธรรมเห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นคำสอนของพุทธเจ้าขึ้นมาในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่ท่องเอานะมันเกิดขึ้นมาในใจจริงเห็นทุกข์คือเห็นธรรมเห็นหมดแหละพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เห็นหมดพระพุทธเจ้าจึงอุทานออกมาว่าอัญญาสีวัตโภคูณทัญโยโกณทัญญาได้รู้แล้วหนอนั่นรู้ตามแล้วเห็นตามแล้วเราโชคดีทุกคนให้มีความดีขึ้นมาในใจของเราให้ได้นี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานั่นแหละ และต่อไปเป็นพระสูตรประกอบเรื่องราวการเห็นธรรมะของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะและยัสสกุลบุตรโดยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับโพธิราชกุมารดังนี้ว่าราชกุมารลำดับนั้นอาตมภาพจะริไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเขตกรุงปารณสีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่อาตมภาพจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายนั้นว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบพวกเธอทั้งหลายจงเงียบโสดคอยสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราบรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้ก็อาตมภาพได้ทำให้ภิกษุทั้งห้านั้นยินยอมได้แล้วอาตมภาพกล่าวสอนภิกษุสองรูปภิกษุสามรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกคนฉันบิณฑบาตที่ภิกษุสามรูปนำมา บางคราวอาตมภาพกล่าวสอนภิกษุสามรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกคนฉันบิณฑบาตที่ภิกษุสองรูปนำมาครั้งนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อาตมภาพสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีได้ตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไรคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่อย่างต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากอันนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์สองอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักษุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมและเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรคือข้อปฏิบัติอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเอง8ประการอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความตรัสรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็แต่เมื่อใดญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงมันมีรอบ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้อยู่ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้วพวกภูมิมาเทวดาได้ประกาศขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ ก็พวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นภูมิเทวดาแล้วก็ได้กล่าวขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นยามาเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดุสิตเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นนิมมานรดีเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นปารินนิมิตาสวัสดีเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นก็พวกเทพนับเนื่องในหมู่พรหมเมื่อได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปารินนิมิตาสวัสดีแล้วก็ได้ประกาศขึ้นดังนั้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วนะปาอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพระนศีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ก็โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระเบิดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะท้านหวั่นไหวทั้งแสงสว่างอันยิ่งหาประมาณมิได้ก็ได้ปรากฏในโลกล่วงอนุภาพของเหล่าเทวดาทั้งหลายพระนั้นพระผู้มีพระภาคได้เปล่งอุทานว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าโกณฑัญญะผู้รู้หรืออัญญาโกณฑัญญะจึงได้เป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะด้วยประการฉะนี้ในพระนครพารณสีมีกุลบุตรชื่อยาสะเป็นบุตรเศรษฐีสุคุมารชาติยาสะกุลบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยาสากุลบุตรนั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอด4 เดือนไม่ลงมาเบื้องล่างปราสาทก็ค่ำวันหนึ่งเมื่อยาสากุลบุตรอิ่มเอิบเพียบพร้อมให้เขาบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับไปก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลังได้ตั้งประทีปโคมไฟน้ำมันให้สว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้นยาสักกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนบางอยู่ที่คอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางนอนบนเพ้อละเมอต่างๆกัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏแก่ยาสักกุลบุตรดุจปาช้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยาสักกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยาสักกุลบุตรจึงได้เปล่งอุทานขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะแล้วได้สวมรองเท้าทองคำเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกมนุษย์คือเทวดาเปิดประตูให้ด้วยตั้งใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยาสักกุลบุตรเลยที่นั้นยาสักกุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพระนั้นเป็นเวลายามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้ว สด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยะสกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากทางจงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วขณะนั้นยะสกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอบาลีว่าอุปัตถุตังวัตตโพอุปัสสัทถังวัตตโพติ Alas what distress what danger ทันทีทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคก็จึงได้เปล่งอุทานขึ้นกับยัสสกุลบุตรว่าดูก่อนยัสสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยัสสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอบาลีว่าอิตังโคยัสสะอนุปัตถูตังอิดังอนุปัสสถังเอหิยัสสะนิสีทะธัมมังเตเทเสสามีติ Here is no distress, Yasa. Here is no danger. Come here. Sit down. I will teach you the truth. ที่นั้น Yasa กุลบุตรร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วจึงถอดรองเท้าทองคำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงอนุบุพพิกถากล่าวคือทรงประกาศเรื่องทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษความต่ำทรามเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามครั้นทรงทราบว่ายัสสกุลบุตรนั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วจึงได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เปรียบเหมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ยัสสกุลบุตรนั้นนะที่นั่งนั่นเองบ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องดวงตาเห็นธรรมโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซในช่วงของจิตตวิเวกภาคของธรรมครูบาอาจารย์ที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารต้นเดือนท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fmแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร